أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العلي العظيم. دا اوسنی سبق شروع کیږي دا 229 آیات د سورته بقره، په دې کې 25 او 26 نمبر احکام بیانیږي. پرون چې والته 23 او 24 په داخل کې بیان شوی، نن یو 25 حکم دی د ابواب البر څخه، بل 26 حکم دی د ابواب البر څخه. دا بیانیږي رابطه د ما قبل سره دا دی د پرون په سبق کې چې وو الته دا خبره ذکر شوی وه چې الله عز وجل فرمایل و بعولتهن احق بردهن فی ذلک، و بعولتهن ولمرونه د جرشوزو چې طلاق و جرشوزی تور لراور کې احق برده ندی ډیر حق دار چې پراره د ولو د دی پروجو کول دی فی ذلک په دې وخت کې دی عجه. نو دا خبره ته کستی شپام چې موږ دغه طلاق رجعی په بارک یادی نن چې د جې رب دغه سره څه دی هغه نو دغه الله د شی چې دغه میړه چې پراره د ولو حق دار دی دا د سند چې رسول طلاق کو پرار وخت د زړه غوښته دی حق دار دی هغه اندازه د شی چې رجعی طلاقونه دوه دی په دغو دوه طلاقو کې در طلاق وروسته دی حقدار دی چې غواړي چې رجوع وکړي د دې رجوع مقابله نه ښځه کولی شي نه د ښځې قریب کولی شي دی خپل پر سر رجوع کولی شي کیدای شي په خبره پوهیږي. پرون چې فقط کومه خبره راوښول چې معنا میړه یې په عیده کې چې هغه عیده یې نه وي چېره چادرې حیض او چاچرسي وه په دغه عیده کې اندر دی حقدار دی بیرته نوی نکاح نه غواړي دغسې دې رجوع وکړي. اوس هغه اندازه ښیي چې دا په کومو طلاقو کې دی حقدار دی نو هغه اندازه به درته وښیي چې دا پرون طلاق تېر شوی دی رجعي چې رجعي څو دانې دي. نو الله عز وجل په دا 25 حکم کې داسې فرمایي الطلاق طلاق څه دی مرتان، دا دوه واره دی. اوس په دې ځای کې که پوه سي الطلاق اثنتان نه دی ویلي چې طلاقونه دوه دانې دي، یا طلاق مرتان دوه واره دی په دې کې چې دی وجه مؤمنانو ته امر وکړي چې دا طلاقونه په یوه پله مور کوي په وار واره کوي سره که چیرې دردم درسي طلاق ورلره ورکړي یو وار یې ورکړي بله پلاکه بیا بل وخت در بیا بیا ورلره ورکړي. ګوره مرت وار ته ویل کیږي په دې دوه تعبیر کې طالبانو ته ښه په پوهیږي طلاقونه چې رجعي دوه دانې دي دا یو رقم تعبیر دی، او طلاقونه چې رجعي دا په دوه واره سره دی دا بل رقم تعبیر دی. الله دغه هدایت را ته وکړي چې پام چې طلاقونه پر لجمع نه کړي، طلاقونه سره جلا کوي. ولی که په یوه پلا ته پر لجمع کې د خویه طلاقونه وباسي برانو بیا لاسونه موږ کار نه کېږي. ادا چې یو طلاق دې ورکړي که چې درد وخدي پښیمانه وي اسانه دی علاج، نه مخلوق در خبرېږي نه به خلک در باندې خاندي نه به بد خوندي پیښېږي خپل رجوع بورته وکړي. د مرتان په توري کې دغسې یو هدایت ودې امت ته وفرمایه الله عز وجل. نو الطلاق و طلاق کم طلاق؟ الطلاق معرفه دی، معنی په پرون سبکی که چیر ساغه طلاق رجعی چی دی اغه چا سره حق لري چې بیرته رجوع وکړي خپل چیز فکر اغه طلاق چی دی مرتان دوا واره باندې دی. دلته یو بل مسله ده، طلاق چی میړه وخفل كوروالات وركيه فحيث كي طلاق وركي داغ طلاق بدعي دي دا قنالر دي پا قناكار دي طلاق واقع دي مگر قناكار سو دي طلاق شو شدي تو وركيه مسنون طريقه داده فهاغ توهر كي بطلاق ورلواركي شبر جشز باني حيث تير سي برا پاک سي او چې پاک سي په دې پاکوالي کې د نجې جکات نه یو سره کړي جماعي نه یې کړي اوس چې د طلاق لره ورکه بارونه د پر سنت برابر سو ولي وای د حیث په حالت کې کدی طلاق لره ورکه د حیث حالت خو هیڅ ام د دې چې د سړي نه پرچنه کې جوخه علامه شو چې د اذن فعت جل النساء د نجاست یو شی دی د شو د سګو شاسي نو خو د انسان نه پرتم ځنې کېږي نو په دغه وخت کې چې دی طلاق ورکوي موږ وایي دا سړی د طلاق دپاره مجبوره نه دی چې مجبوره نه دی فقط مازې دغه بې خوندي ولیدل نو طلاق یې ورلره ورکوي طلاق خو موږ ابغض المباحات دی مباح کار دی خو د الله بد ځنې کېږي الله وایي ستا طلاق ستا مجبوریت هغه وخت احساسیږي خلک به خبریږي چې ستا شوق وجه ښځه ته یي پر هغه سربیره طلاق ورلر وکړي نو موږ پوهیږو دا انسانان پوهیږي علما پوهیږي چې یاره دې سړي ته دې ښځې زړه په خوله کې ورکړي کنه دا وخت خو د طلاق ولاکو یې پلار پر دې باندې اواتش پې حیث تېر سوی دي د لاس نې بند بیا چې اوس پاک سوله دی جوړ سړی دی د ده رغبت ورته کېږي چې جماعي وکړي مګر جماعي نه کوي نو سنت طلاق کم یو سو چې حیث پر ښځه تیر سي او دا پاک سي او په دغه تهر کې یې جماعي نه یې کړي نژدېکت یې نه یې ورته کړي طلاق ورلره ورکړي طلاق چې ورکړي اوس کته کېږي د هغه تهر به تیر سي بل حیث به تیر سي بره وروسته موږ ګورو دته چې دی بل طلاق ورکوي که نه ورکوي که بل طلاق نه کوي ورلره ورکړي وری دا یو طلاق شو کړی دی هغه دی یو توهر کې وسو حیث کې وسو دا دغه طلاق رجعی دی وس رجعی دا منه تر هغه وخت چې درې حیزه پر کېج دی د رجوع حق لري هو غدي چې بارا هغه اخیری حیث کې راځي دا هغه چې بارا تیریج د مثال په تور دغه څخه عیده تیریج بارا د رجوع توګه په خپل خوله باندې بارا ولا چې ما ته رجوع کړی یا لاس په شاوات ور راوړی درته کور ولا اس ول نه کاګه سره ونه غشتم لاس به لاره ونه غشتي هغه چې دا پاک اس ول پاک چې سو خو بیا پر جهه زاد کې سوي دي د کار نه دی په در رودلې هغه دی بیا په پاک کې چې د طلاق بل ور لور کې داد او ام طلاق سو رجعي وس بیا دا غره کم ده یو توهر یو حیز بیا توهر بیا حیز بیا توهر بیا حیز او غدرم حیز چې لري در هغه وخت بیا د دې عدد په دغه وخت ګوره بیا د دوم طلاق په چا کې ورکول سو په پاکۍ کې ورلره ورکول سو په مرزي کې نه ورلره ورکول سو دغه طلاق ته مرجعي وای دا هم سنت دغه ست چې په پاکۍ کې ورلره ورکې تر او غدریم حیزه بیا کدی پښیمانه وو چې بابا دا چې سجه کوه بیرته ګورو جوړ لره وکی تر دغه ورسته چې دا دوه طلاق چیرس بل اخ واسه چې نو دی الا پاک وای بل پلا دغه میلا نشه کوله چې طلاق ورلره ورکې تر جو بیا ورته کې بل پاک چې طلاق تر خله ووتی بلک لاس د لاس وختی بل پلا چې دی بارا به بیا چې کیږي بیا به دا بل میړ کی هغه بیا طلاق یی یا به هغه ځنې مړ کیږي بیا به دغه سره حیده تیری بیا به اول تسی کیږي په دا خبره په ترتیب تیس پوس بس اول طلاق رجعی سو داد و هم طلاق رجعی سو اغه دریم اغه مغلظ بود دغه دوه طلاق چې دا رجعی دي تر دې وروسته تر جو کوي چې تر دې وروسته تر جو کولای شي که یو سړی را ولاړ سو دوه طلاق یې رجعی ور لره ورکړه ولځه په دوه طلاق ته پر ما طلاق ام درو جو حق لري خو دا دوه خو دریم د دغه پاته دي دلته ام درو جو حق لري دا باین نو څه په دما بیس کې مش خو طلاقونه یو رجعی دی یو باین دی یو مغلظ دی دا باین را څورکس باین دغه طلاق ته ویل کیږي چې دای د رجعی طلاق لره ورکی خبره ته ان شاء الله شو متوجه است د رجعی طلاق د اول چې دور لره ورکی قرار په توهر کې خدا ورکی په پاکی کې ورکی یو حیث تیرس بل توهر رالی بیا بل حیث تیرس بیا توهر رالی بیا بل حیث تیرس هغه حیث چې پرس دغه رجعی ځان په باین اړی دغه رجعی رنگ بدل سو بره با این ځنی جوړ کې دایس په مضمون په یدل یست نو باین طلاق په کوم صورت کې جوړیږي چې یا رجعی پر بدو واوړي بره با این ځنی جوړ پر بدو واوشتل خو څه زده وای دا ټپ پر بدو واوشتي سم دم رجعی طلاق د رجوع حق درلودي منګر دده د کهالی څخه چې دی کهاله رغبت نه درلودي عده ځنی پس ځنی باین شو د باین حکم به څه شي هغه دا دی چې دی رجوع نشي کولای دا بملا صبر غواړي مثلا برته به یو نوې عقد په دغه ځای کې کول کیږي نوې نکاح ته ضرورت شته نوی ول ورته ضرورت است میړه ته ضرورت رس چې بل میړه وکي ته مضمون فائدلی است با ان په بل صورت کې مرات لایس هغه د دې حق کنایات چې بیا د طلاق به جلا باب دي د کنایات ډیر الفاظ دي وشد تجور دري وزز ما ده كوره ولا كج بلش بفرجي قرباني راسي وسي فزرك قلت الطلاق فدغ بني با ان واقع كيش فجاي برجعنا واقع كيش رجعي طلاق كردمر فاغ طلاق واقع كيش صريحي صريحي دغ دي ط لام الف ق طلاق دغ ستوري چی استعمال که دغ تا چیشی ولکی جو رجعی اغم چی یوی پیوه پلاس الاسه نی که دغ سی جهالت و نپویی وکرد نزوانی وکرد پیوه پلاول پدری تلاک را بانی تلاک دغ غی وار دوار مغلس چی بل میره ونی که وده تنسی کیج ده تلاقو سلسله خود دغ را کمو نو پرون مجرو ویلی چی ده متلقی شدی ده پار عیده چی ده اغم اغا خاص متلقه را متلقه منا یاده ولی پسیس پا یا جا شرایط چون بحرائی منز بنای او هم بداسی خلوات ور سر سوی یا بجمع ور سر سوی دغه سیمنځ چې د چیغه طلاق لر ورکول شي او دام د حیزو خاوند حیزونه ورځ درې حیزه عدد که حیزونه نور طلاق مو شو ولا چې درې ماشه ده مثلا عده که حامل او په حمل په دغه وخت کې چې دا چی شي کول کیږي دا طلاق څور سره جو کول کیږي دغه طلاقونه وس مال درته شي او رړې حکم دغه دی الطلاق دا طلاق چې درغه ورسته میړه د رجوع حق لري مراتانی دا دو واره دي د مراتانی نکته ته بسې سپام او اسنتانی و نه ویل مراتانی ول چې مسلمان باید دغه سیزله مول کې شجز د پیا پلا طلاقونه دوا ورکی یادري ورکی یو جوړ لره ورکی په دوا واره جا ورکی بارہ چې دا دوا طلاق جنو بس کی فامساکن بیا نو ورسته را تک کول دي د جشدي بمعروف فنیکه طریقه سره جره څنګه کی د قانون مطابق د قانون مطابق زمانه چې شریعت کوم حقوق پر دې شي جاغی دی ورلره ورکی نو د سینې چې رجوع مرتبه کی زیره یې د خدای بنده ما ز په دغه چا من سرزنی شو ورکی یا بمعروف فنیکه قانوني طریقه قانوني طریقه دغه د شریعت چې وشه د کوم حقوق ورکی دی دی وو ټول ته وفادار زموار بی ورلره ورکی بی او تسریح باحسان او تسريح يا تسريح كوجه تسريح ما انا خالي والي وفريش ولد يجي باحسان بنيك طريقه بنيك طريقه دي رخصتك سنگ دي رخصتك د دي د پاره دي جوړه کالي برابر کی یو څه خرچه دي ولر ورکی چې ما ته ډیر عمر سره تیر کړی دي نو چې الله تعالی مناسب ندي سره کړی نه سره گزاره نه سره کیږي بس دغه پیسې او خرچه هم در سره واخله دا کالي در سره واخله بیا م ان شاء الله که وخت ما پیدا کی ست سره بز کومک کوم دا احسان دي دغه شته سره ګوره رخصت یې هم پرغه سره شایسته خبری نیک خبری ور لره وکه چې خو گزاره ټپه و در د نکی ته کدای سره او تعالی تر دې شذې ته ته در لره در کې خو زما د طرف احسان ده غدي وستر دې زید آیات ترجمه ستیس داس و ده دلته طالبان تیس به شو متوجه سی په دغه ځای کې غلطی بیا ونه کی چې الطلاق مرتان طلاق دا ور دي چې طلاق مطلق طلاق مراد کی هغه طلاق چې درغه ور سره رجوع کیش دا هغه خاص طلاق مراد چې درغه ور سره رجوع هغه دوا ور دي په دوا ور کې کیش په دا دوا ور کې چې دی په امساکن به معروف د دې ترجمه به دې سم کو چې دا دوا چې چیر سی بارن ته امساک به معروف وکه یا تسریح به احسان وکه یا دا اول طلاق چې ور لره ورکی چې مال د عدايه پاته ده په دغه ځای کې اعلی درته وایي چې امساک بالمعروف وکدا چې دا رجوع وسوله بیرته رجوع ورته وکه معنا یې که فازي عدید ملا نه کاله نه غواړي یا ته چمپو وکه تسریح به احسان وکه معنا برای پرېږده وسمه دمه چې با انسي ابر رخصت یې کوله عربسي کچیر ته رجوع ورته وکی امساک به معروف کی وکی دو عمر ثلاثه رجعی واقع سی بیا دغه حکم دی چې په امساکون به معروف یا په نیکه طریقه رجوع ورته وکه یا تسریح او تخلیه به احسان وکه په نیکه رخصت که زما د خبره هدف ده دی چې زه تست وایم چې دغه په امساکون به معروف خاص په هغه طرز کې را بنا نه کی چې واقع دواړه طلاق 400 بار نو خدای پاک وسورته وای چې وس امساک به معروف کای کی لکه مغلزه کای یا یادر دغه اول رجعی ورسم دغه حکم دی چې په امساکون به معروف لکافرون چې ویل وعلته هنا احق برادهن فمعروف بطريقه رجوع توك بس خل حقوقي وركوا يا بريج رجوع مرتك وتسريح باحسان هذا بريج عدايه جرسي شي عدايه جرس ولا خبل اولاد بس شي خبر توك رخصت بس كجي رجوع بالفرد توك ردوا ام بار بهذا فيش سي بعد حكم تاع ترى جرس في امساك بمعروف او تسريح باحسان دا فرد غدوا خبر بانجي يا راتك كبرت رجوعك بشمانيه وك ش وزاره وسركوا يا كانك يا بريج عدايه جرسي خبل بس اقدرين طلاق مغلق لاس چرایځي داغه به بل آیات کړه روان دي هغه تغیزي طلاق هغه بل دي داغه دوه چې دا خاص درجعي دي وس کدای سي ان شاء الله ان شاء الله سیس پځین کې به خبر راغلي باين خبر وکسوي نه پدما بنځ کې چې باين سوس رجعي مذکر چې دوه داني دي مغلظه هغه دي بار روان دي د خیر سر مغلظه هغه دریم طلاق چي دي دا باين پما بنځ کې د کمی خوا کیږي باين په دوه صورت کې راتلای سي یا چې مال دغه رجعي پر بده در سواوي رجوع ته ونه کې عدت یې رسي او یا په اوغه کنایات کې لکه په جنگ او جدل کې د میورده مایه تر منځ راسي ځینې نه په هان کسان دغه ستوري استعمال کی ظاهره توري د طلاق نه خو طلاق په واقع کیږي او هغه به ان طلاق په واقع کیږي به ان هغه دي چې برته نکاح وایي رجعي هغه دی چې نکاح نه غواړي. مغلظ هغه دی چې بل میړه غواړي، بیا د هغه د خواره یو لکېده غواړي، بیا د بل ته سی کېږي. مغلظ معنی هغه دریم طلاق. نو د طلاق په مسله کې باید زموږ پښتانه خو د دې دماغونه خو کیز دي، بس چې پر دماغ لمباراله بره وایي زه نو بلا په شله ولاکه بندیم. ګی ګی داسې خبرې ځینې وسي چې معنی هغه سړی د جنه په وځي، او دا خبرې خو نو د اکثرو ځوانانو څخه کېږي، ولې دی د ښځې په قدر پوهېږي نه چې بره ځینې طلاق سي بسته کورنۍ په خوا به دوی سره اخته کړي. نو یو ښځه شته دی چې هغه ورته لکه خو هغه خاندان به نو څه اهلي دغه خاندان هم غمجن کېږي. نو د دې خو هم نه پیرزو کېږي، خو ښځه د راوت کړې د خدای مخلوق پوره جمع سوی و چې بېرته د کورې پسې اخلي، خو انسان دی د سړي نه زړه کېږي. نو رب العزت څنګه ښه وایي، وایي دا رخصت چې تی پسې اخلي هم ځي پام چې ښکنځلونه کې بدل او تصریح یا خالي کول دي رخصتول دي به احسان په ډېره ښایسته طریقه سره نیک الفاظ ورته ووایاست، کالي ورلر وروکي، بلا خرچه ورکي، ولاړه چې نو ولا یحل دوم قانون کښېښول شي. دا نو مخکې چې تیر شو د طلاق اندازې چې در وښول هغه 15 دغه شپږ دی ولا یحل نه دی حلال لکم ستاسې دپاره ای خلکو اندا تأخذو چې تاسې واخلي مما د هغه ماله څخه آتیتموهن چې تاسې ورکړی وو دوی ته شیئا هیڅ شی. ځینې ازواج چې دي ځینې مړونه چې قرار د ماینې سره ظلم کوي، بده ګزاره ورسره کوي، ښکنځل ورسره ورته کوي، د پلار د کوره چې هغې خواره کوي یو څه پیسې راوړي، یا هغه د ولور پیسې بابا ورکړي چې زوی دغه ستا د کال ودشي یا نو څه پاته شوې درسره واخلې، نو خو دا به یو لاس په خلاصوي. دی بې غیرته چې دوی د ماینې پیټې ماته کړي، د ماینې پیسې ځغلي خپل پر سر باندې. الله وایي دغه مهر د دې دي، دغه په زوره مه ځینې اخلي، مې ځینې خوري کدایس په خبره پوهیږي. ولا یحل ندی حلال لکم ستاسو لپاره اندا تاخذو چې تاسو واخلي په خپل جبر او زور مما د هغه مال څخه آتیتمو چې تاسو ورکړي وو نه ودیته څونه قدر نه دي تر سره شیئا یمیشدن قدر شی ودا زریته ویل کی دوغه نه لانه در سره واچ به اجازه یې ځنی واخله اکه دې شو بازی زده یو چې مطلب دا دا زمه اتا نه زو مته ما زو زما لاس تنگ دي یو تیر سر نو پر پیراکه اپه دا شو بازی کې ځنی وخت چې هغه خو نو شجان خدای پر زاد کی حق نه پر لری چې په زور ځنی واخلې او د دې حق وخره او زموږ خلک خو نو وس دي دا غره یو واجه دا غره کم جوړ کړی دي پلار به یانګشتری خور کوي تور کړی یا به غوژ وهلې ور کړی مېش بعد چې په خبرې جو د وخت بیا د خرڅ کړی پر بازار کړی دي خدای په دې کې حق نه لري چې ځنی اخلي دا خو د دې شهید دي الا پاک ده جواز لارش دی الا ان یخافا الا ان مگر نه هغه وخت به پروا نه لري واخ یخافا کدی دواړه بیریدل ان پر دې خبره لا یقیما چې دی به برپای نه کی حدود الله حدود الله دلته د میړو د ماینه تر منځ داسې یو قانون شریعت یې شې دی که پر هغه قانون دی گزاره سره وکي دا رقم خوندور زندگی ځین جوړیږي چې بالکل به سره جار او قربان اسلام دا قصیو پروگرام جوړ کړی دی د میړو د ماینې ترمنځ حدود د کی ذکر کی حدود سرحد ته ویل کی سرحد لکه اوس ګوره د پاکستان د هندستان سره سرحد دی د افغانستان سره سرحد دی معنی د چین سره سرحد دی تر سرحد به پاسپورت نشي اوشتل دغه د اعلی احکام ګرد سرحدونه چې پر مسلمان را سرخول وي دغه سرحدات کدا واوشته مجرمه لاره وکي د وژخته واوشته د وژخې کېږي. نو دغه حدود کتیس نسو بر پای کولای میړو ماینې ته وای بیا که په مابین کې څه پیسې راځي پروا نه لري. تفصیل د مسلې دا دی ګوري ګای ګای دارا کمی ماینه لا چاره ده بد اخلاقه ده لچری جان د ازه تر سره د میړه خورکی ارڅ زامتونه پر ځان چری یغه د دې مشکلات چې دای په کور کې پیښی پر ځان یې چری مګر دې سرحته ورسه د بارا میړه ته وای بس دغه نو پیسې به درکړم زما سره خلع وکه زما سره خلع وکه خلع چې د جلاوالي ته د میړو د ماینې ویل کېږي خلع اصلي کښل ته ویل کېږي لکه چې صدرې وکاجل کې وغورځي نو خلع دا باکه دي خو یو در بل لباس په آیت کریمه کې تیر اسول میړو منه چې پر لجلاس وکړي دا لباس یې وکړي سره وی غورځول نو خلع چې کوي دا پیسې وړاندې کې په عذاب د لچاره د بازارګاښت ده د دې میړه سره صبر نه کېږي بس وایي زه به تا ته تاول ور ماته شپږ لکه راکړي وو درې لکه روپۍ به درکړم زما سره خلع وکه دی ورته زما قبوله ده ما ستا سره خلع کړې ده په دغسې صورت کې چې دی پیسې د ترواجه چې وایخ خدا درخواست پیشی مگر دلته شرط ده دی د پیسې چې د ځنی اخلي تر ولور به نور بالا کې شه بره و یا مو ته خلع نه ولا کو شپږ مې درکړې چې لاس رانه کې ولا کو لاړه شه دا د دې سره زیرم دا خو راوستل چې پشپړ لا کو روپیه و ما لا شپړ یا دی یا در شپړ لاندې پنځه لکه ما نه تر دغه به بالا کې نه راوځي خو ته چې ارسونو پیسو باندې دا مړې راځي کی بس سید دا خلع چې د ګوره لچری د جې د خاصه خصوله د خوا څخه نه ده کله ورته چې اوس ما ستا سره خلع کړې ده په دا سهراو کې چې ولاړ سي دا د سارا سپینږرې ګرده په دا احکامو پوهېږي فقط هغه تورې خواران نه سي ویلی بره وایي نو خوله ور وکړي سپینږرې سره ناستې چې په کور کې جګړه پېښه سي هغه هلکو نجلۍ نه سره چلېږي بره وایي خوله ور وکړي خوله دغه معنا ده چې معنا د دې د طرفه څه پیسې وښندل سي و ده ته وایي زما سره دا خوله د خلع په لفظ کې ږدی باره ورته وایي زما قبوله دا خلع چې تا درخواست وکړي یا په خپله دسې وایي چې خالعت وکړي معنا ما ستا سره خلع کړې ده پیسې دا یو صورت ګناهکاره دا ده د ده دپاره ګناه نشته خو دا ګزاره نه کوي دا یو بل صورت دا دی دی له چر دی بد اخلاق دی پر دې کوټه ناست پر دې هوټل ناست دې فلم ته ګوره هغه ته ګوره پر دا مؤمنه ښځه یې شوک ظالم نه راځي اوس ورته وایي چې دا خو د ښځو سردار ده د خدای بنده خو دا در اوس هیچا مخ یې نه دی لیدلی ته چا د بازار غیونې نو خو چې ستا سره رابطه ده خو د ښځو سره نورو د دا تکه یې څه خو دا د انسانانو عقل دی ګاګه مغلوب سي انسانیت نه یې په کښې کې کرار د خپله بیبي د دې سبا تعبیر په بیبیانو باندې وسی خو دا محترمې محترمې ښځې دي موږ څونه اسلام ادبي الفاظ را کړي دي پښتانه څنګه وایي چې د ښځې څه پوښتنه وکړې ورته دا دې څه دي دا څه ورته وایي دا زما خاوند دی خاوند څه معنی دا ځان د ده په ملک داخل کړي چې زه ګرده د ده د ده څه چې پوښتنه وکړې چې هلکه دا ښځه څوک درسره ده دی څنګه وایي دا زما مېرمن ده مېرمن څه معنی یعنې زه د دې یم ګرده دا زما خاوند ده لکه دا چې د یو انګشتري مېرمن ده دا لکه د یو چپلې کې چې مېرمن ده لکه د یو کالو چې مېرمن ده نه یې هغه املاک چې لري دا ټول ادبي الفاظ دي کنې خو نه زوج د دې مالک دی دا نو کوم مینځه ده چې ده رانیولې ده خو دا ادبي لفظ دي دا وایي فخر پکې برای زما دا خاوند دی دی په دې فخر کې وایي دا زما مېرمن ده او دا لفظ دا زما مینه ده دا زما مېړه دی دا خو غیر ادبي الفاظ دي ګوره هغه تملیکي شیان چې دي نو زوج له چر دی دا مېړه له چر دی ګزاره نه کوي بهر نو دی څه چم کوي پیسې ماته راکړه بهره دې لکوم پیسې دا بیا طلاق علی مال بولي دوه بیا سره جلا کوي په هدایه کې دواړه بیا راځي طلاق علی مال جلا دی طلاق علی مال هغه وخت بل کېږي چې د ده دخوا مشکلات پېښېږي د دې دخوا چې دې ته خلع وایي حکم د دواړو د مطلق طلاق دی فرق یې نشته حکم یې د طلاق دی مازې هغه د خلع په نامه یږي دا د طلاق علی مال د ده دخوا چې مشکل پېښ شو بره نو دی ګزاره نه کوي دا خوراکي مجبوره کې د خلکو پر چم باجباره ول ژوندی یې پر ورکه به بره تر مال تېرېږي ورونو پلار ته ژاړي چې پیسې ورکوي چې ما ایله کړي ګزاره نه راسره کوي هغه دې پیسې غواړي هر ورځ مې وایي وډبوي نو دلته چې بیا دی پیسې اخلي ګناهکاره دی دي په ورکولو کې ښځه ګناه نه شته ولې خو دا د ظلمه ځان خلاصوي دا دوه صورته ستاسې دا سوه په یوه صورت کې دا له چېرې کوي پیسې ورکوي دی چې پیسې اخلي دی نه دی ګناهکاره دا ګناهکاره ده ولې له چېرې کوي په دې بر صورت کې دی له چېرې اوس سپین سترګې کوي نو د دې څه پیسې غواړي د هغه سره ولا کوي لکه چې پیسې را نه وړي هغه پیسې چې دا ورکوي خو هغه شریعت اندازه ورته ایښې ده چې تر ولور به بالا نه وي په هغه صورت کې بیا دی ګناهکار دی دای په ورکولو کې نه دی دا دوه صورت وباسه د منځه دریم صورت دا دی دی فکر کوي د سړي څه چې پوښتنه وکړي بره وایي وروره سمه ګزاره کوم چې دا وایي خو هغه رقم نه خو د ظالم لور په یوه رقم نه راضي کېږي دې ته چې بیا پوښتنه وکړي دا بیا بغاري وایي پر یوه رقم یې وایي په خدای کې پرېږدي خو یو سجده مې نه ده ورته کړې چې هر څه دی وایي زه هغه کوم پرېږدي مې نه دا هم ځان مظلوم بولي دی ظالم بولي دلته په مابینځ کې نو پردو ته څه حقیقت معلومېږي دی بیا ځان مظلوم بولي وایي ځان مې په وخوړي زړه مې په وخوړي نفس مې وکړي په خدای کې راضي کېږي نو بلا زه څه ورسره وکړم ګوره دی ځان مظلوم بولي دا هم ځان مظلوم بولي باره خلک وایي نو راسي خلع سره وکړي خلع څه معنا ښځې ته وایي یو څه پیسې ورکوي لا ادا پیسې ورکوي ولې ورکوي خو ځان مظلوم بولي دی به پیسې ولې اخلي طلاق ورکوي خو ځان مظلوم بولي برای خو د ظالم در ګزاره نه راسره کوي د په دغه آیات کې پر دغه صورت اوس خبره روانه ده هغه دوه صورت نه در یادی په هغه دوه صورتو کې خو یو ګناهکاره کېدی که د دې د خوا له چېرې وایي دا ګناهکاره و چې د پیسې اخیستی پروا نه درلوده که د ده د خوا له چېرې وایي دی ګناهکار دی چې د ځان د خلاصون لپاره پیسې ورکولی دا نه و ګناهکار اوس داسې صورت دی چې الله وایي دواړه نه دي ګناهکار هغه دغه دی چې دواړه ځان مظلوم بولي دا وایي پر ما ظلم کېږي دی پر ما ظلم کېږي د دې بخاري خېږي د دې بخاري خېږي هغه اصلي ګزک نه معلومېږي هغه فیصله دا ده چې ورکه پیسې د دې دپاره پیسې ورکول جایز دي مګر بیا شریعت هغه اندازه یې شته چې تر ولور ډېرې به نه ورکړي چې څونه ولور د ورلر ورکړی وو هغه که در به ورلر ورکړي بره به دی ورته وایي چې راباندې طلاق خلاص بره به عده تېره کړي زه به خپل مېړه به بل ځای وکړي دی به په هغه پیسو خپل یو نور کار وچلی دلته نو مال درې سورته سو په جدرو سورته کې د آیات هغه سورته راخسی دي چې ار یو د مظلومیت دعوا کوي ولې دا بل د نور یې نکړه بیان احکام خاجسته وایي مسلمان خو دا رقم کار ولیکي چې ښځه پر مېړه ظلم کوي یا مېړه پر ښځه ظلم کوي نو هغه سورته بیان کوي چې دواړه خو آرام مظلومان ځان بولي ار یو بل ظالم بولي دس فرمای ولا یحل حلال ندی لکم سیس دفار انده تأخذو چې تاسو واخلی مما د هغه مال څخه چاول وردی اتیتو مو چې تاسو ورکړی وه نو ودیته شئن هیڅ شی نه دی درته حلال نه رو پی درته حلال دنیا لکه درته حلال یی نه کک مگر په کوم صورت کې الا استثناء وکړه الا ان مگر نه هغه وخت یا خافا کدی دوه اړه بیره در مړه د ماینې چې بیرې پر ما ظلم کې دا داسې ظالمه ښځه ده دا بیا د ده څه بیرې برای دا رقم سختګي له سړی دی ظلمونه راباندې کوي نو که دوی بیرېده ان پر دې خبره لا یقیمه چې دوی به برپا نه کوي حدود الله هغه حدود اوامر د الله اوامر نه برپا کوي وایي خو سبا بیا جنګ سره کو بل سبا یې بیا کو بل سبا یې بیا کو همسایګان زموږ په سوله ستړي سي دغه رقم جنګونه پېښېږي دلته یو ساغم لاره تکوله برال د شپې د به بجې به د شجو د مړه بسره جنگ نو بغاری هی هی نو لولی ناره د شزه بهوي او د ناره ام دا وی وې دې سره د یو سبند کړي پر سر سره وي نو د کلی خلک چې خو یو ورځ پر حاله چې څه پېښل ته وسزه علالي کڅ کې هغه چواره لغه دې پر چول دي د ناره بغاریم دا وی مطلب مخلوق خبر څه گزاره به د کوله نو بر خلک مجبور سره برال کړه دغه ځای به کړه کې ته خدای بندگانو ارش په مش خپل ژوند را بشه زار کی مش چې شزه علال کچ راس هغه دې د سندل لا چیرې خو د فکرې ته بند کړي وایې یو خواسته او غشتنه د لری هغه دې خورکې دروازه تیرې ده دغه رقم د نو خدای حدود نه برپای کیږي نو چې نه برپای کیږي څنګه وای فسیاله فاکوي فان خفتم بیرته د خبر او ګرځو خپل پیسې مزنی اخلي مگر نه کدی دواړه بیرې د لچ د علا حدود نسی برپای کول د حدود سمراد احکام دي نو بر پیسې دی واخلي بیرته خبره د سره شروع کی دغه خبره چې د پیسې فان خفتم کتیس ام بیرې داس دغه خطاب او چاته دي تفاسیر وای و دا خطاب نو حکمرانانو ته دي مسلمان حاکم دی مپالکه کی موجود دی یا مسلمان حاکم نسته غلقه دغه صغیر اسلامي علاقه د چ اسلامي حکومت ال تندی برپای التنا غدا قوم مسپنجری و مشر و اغا و سید یوم لاچ پراله اغه بار ول شباب اخو عرب راز دغه دایو هی هی دی دان نسره جوړیج نو په ان خپتم کته سی بیره داس ای حکیمه ان پر جه خبر باندې لا یقیمه چ دی نسی بر پای ک ولای حدود الله حدود الله تعالی فلا جناح گنا نست علیه ما پر دی دوار دغه ته پام سچ پر دوارو گنا نست اغه دوا سرته نه یادی فوق خبر یو گنا راته یا شز گنا کار و یا نر گنا کار دا خو اغه صورت چې اریو ځانتی شي بولی مظلوم بولی گنا نست پی علیه ما پر دوارو دوار د گنا څخه خلاص دی د نر د پیسو په اخستل کې نه دی گنا کار شز پیسو په ورکول کې نه د گنا کار چې داري شوت رشوت نه دی په چیش کې گنا نست فی ما پاغه پیسو کې ابتدت چدا پد یکی پد یناکی و کی بدل ناکی و کی به په اغه سره د بیزمه د ما سره جدی فی ما په اغه په یسو کی ابتدت چدا شزه پد یناکی و کی بدل ناکی و کی به په اغه په یسو سره هیڅ پروا نه لري ځنی واځخلی ایس جاده کورنۍ مشکلات ختم کیږي تلک حدود الله تلک دغه نو چې دا چې وس بیان سول چې د طلاق دوه اقسام در وشو چې رجعي طلاق دوه وارد کیږي بلانه کول کیږي بل دغه وشول چې میړه د ماینه مال دی په زور نه ځیخت شوې ما دون ولور په تا خوړلې دي بارونو جنګونه تا چې شراب وړي دي وس خې میړه دون نه زیری لکه خواشي چې زیری دلته نو بیا د خونجی بیا نو خواشي دوغه د طرف سره اره وای د قبیله کې غل بوز پلار دغه نو پیسې وخړې هم درکړي چې یوسف توای چې بابا تنو څوک یې چې ته ام د شزه حق لري ام دغه پیسې چې پیسې به مرته ستاکر راوړي تخپل رتبه ما ته بیان که ستاره رتبه راته وشه بابا ته چې مشزه غواړي کوټه بیا هغه چې ولور جوړ کړی دغه به مرته ستاکر ضروري ته څه هغه سبې څه حق را باندې لري نو خو ته د پیسو د یو روپی مطالبه بیان لري شزه بل چاته بخښ ستاکر ضروري اوس بالا پر تا د گزاره به واست کوي اوس به ته کور برابر ته به ډوډۍ برابر ته به د جامه برابر زمږ غوس واره ځنی واره مشه زغ واره واده کی ام پی غورونو کی چاول یغه به برته راوړي نو هغه ولې ضروري درته که در ولې ته به احسان منینو لاس در ولې شله در ولې ورته خدای دی خیر ورکه ما خدا غوښته او پیسي خو نزمانه کی چې پیسي خو د جې ونه نو دل تر رب العزت فرمای چې دا تلک حدود الله دا لا حدود یې مراعات کی پیسي مخري فلا تعتدوها فلا تعدتو دیس تجاوز مکوی هاتر داغ حدود تر سرحد پشه ما آره وکی جدا واره ولا پتلاک بنجیجه فدور رخ بنجیجه مانا لکه بل ملک چورو آره دیسی جاغ اسکار گرفتار کی دا حدود در سرحدات در توشه ولا که دا اس خبرت متوجه است کلکه دا اس چی کیرسو حدود الله دا سرحدون و احکام دا علاج دا زنزرون دا علاج شد بانج راوی اصر خوال فلا تعتدو تیس تجاوز مکوی هاتر داغ کتوا کومی نبی دا غسی صلح ته خزور غلم اغه لکته چوی لک دا مکه ودا دالانه فرمانی دا ملا صاحب دا ستا کار نه دیزه کو وس نو چوتا چیز اجه منوز دیرا واستم چشتو چې دا ستا کار نه دیزه کو نو دلته الله پاک اعلان مرتقی و من هر غسوک یتعد چې دی تجاوز وک حدود الله دا الله تر احکام الله ما قانون در تکشش او کی منی نه بر ودا ستا کار نه دی فاولائک هم الظالمون فاولائک نو دا کسان چې هم دی الظالمون دی ظالمان تر دې پورې چې دې تر دغه آیات چې وس خلاصو په تفسیر شریف کې په ټولو تفاسیر کې په اکثر کې دا روایت بخاری دی نقل کړی دی چې اوله خلعه چې په اسلام کې کېدله یو شزه و جمیلانو میدل دا د عبدالله ابن ابی ابن سلول هغه منافق چې رسول علیه السلام په ډېر ځنې په عذاب دا غلور بیا سمه مخلص مؤمن و نوم یې جمیلا دې به نکاح کړی و د ثابت ابن قیس سره ثابت ابن قیس بیا یو ښه باغچه درلوده د خرما دغه باغچه یې په ولور کې جتور کړل باغچه یې ستا ګوره بره د جیسو باغچه د پښتنو پر کم نسوله چې باغچه نه هم بره ده د واده هم کړله پر باغچه یې نکاح سره وکړ د باغچه حاصلات تصرفات ګرده د دیګي ژوند سره کوي یو ورځ دا رسول الله اسلام تر البره لی رسول الله ما او دی مالا گزاره نس سره کوله ولولي بره لز په خیمه به دې استعمالوله په سفر کې د ډیر خلکو سره روان دي معنی پر ځکه شل پنځه لس نفر انډوالانه دی وسینو سره ما چې تر چوله ورته وکتل په خدای کې په ګردو کې ادر د ګردای وزمړي دغه نه قدر لويشته کای شي ما خو ډیر خلکو ته نه وکتل او مخ هم دغه رقم تک تور کلچ تور مخې ودا وسره کم دا زنه کوم گزاره پر یو رقم نصر کې بل از ما شو نه پر نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل نو خلا شری د جه خاصه شروع وسره خو من هغه د بارا د قناعت نکی د جنوم لا جمیلا د نو بیا د هغه سردار دی هغه عبد الله ابن ابی بن سلمہ منافق خدا هغه لور و د صحابه ته پنی کاته د مؤمن د خو هغه مؤمن دی مګر مشکل د هغه ځای پیش چون ما په ډیر خلکو کې ولې دی تر د کمزوري سره نه پرنګو نه فقط قامت نو پیغمبر علی السلام برای طول ته چې وسته د سزان خلاصې دو خو نو خرکی او غل بیا بخچه در لود چاده په نزدی هغه ته ته در کړم خو مو ته نه کړم بخچه بر تو ورکه دیول بخچه مور کوه ما نور علاوه پیسې مور کوم چې دی غواړي خلیج ما زی په پوری کې ول دا سردار صاحب لو برل بخچه خو دی واخه چې واخلی نور پیسې که علاوه غواړي هغه زور لرو کوم دا لا رسول برابر تل بس ولیا د نور حق نو نه لري لکه مخ کې ما حکم درته تیر کی چې دا فجه چې اخلي چا ول ور تا ور کړی تر ول ور به نه بالا کې دلته پیغمبر بر بس دغه ول ور برای غره وغشتي برای ورته ور بر الجته به طلاق ور لره ور کې دا بس تابخ چې برته در لره در کې چې جته نو طلاق علا مال یا خلع و چې جوړه خلته مشکل د جده خو پیښه هبر در مد ول نه خلع ما به قبول د خپل بخچه جرا کې په بخچه بخاری وکړ ما سلات به کې بل شه ده به وکړ نو په اسلام کې لومړنی خلع چې کده دا غدغه د جمیلیو او د ثابت ابن قیس تر منځ د خلع وسول د شیزه تر کوم زوري پورې نو تفسیر شریف په قسم راوړ په بنی اسرائیل کې یو شزه ناغه د خاون چې و ډیر عابد سره نو الله عز وجل دا غزه معنی و غ رسول تا غ نبی ته وحي وکړي چې ودا ته ودا دروس والو حق در کومه چې تی غواړي په دا دروس والو کې نو لاس پر کشر دوه کم سوال زه قبول کم و غواړي درې سوال نو در شدی چې معنا دا گای گای ځنی کمزوري لري دا رقم چې ډیر ځان ام ورنیږي کوي حقوقي ورلره ورکه درغه تجاوز مکه و دوغه ام مکه چې برار څه دا وای کی کوي و اسلام حقوق ورکړي په خپل سر حداد کې الا پاکه په سر حد تعبیر تر سر حد ما اوري ا دوی بار را لیو شې تک چې نسی بار وای ما ته نبی وویل چې الا پاک ته د درو خواستو حق درکړي کوم شیان وغوړم بار دی یو سوال ما ترک انو ساکر ادول سی ګبرل دغه سوال وک والا پاک له کامش په پښتو کې وای چې ول مخیل مرشه اسکوژنی چې ما دغه سالا پاک شایسته کې په دغه من چې کوی تر ما بل شایسته او جمیل شزنی اده ما لاس پورته کې ولیا لا پاک دغه زما شزده رقم شایسته کې چې په دغه موجوده عصر کې درځه بل شایسته نه ادا په یو پلاش دغه رقم سو دغه ګورچم خونه جالو برس تجلای ولاړ شو د مخس هغه شایسته خو الا وعده ور سره کړو ادا چې وصول ادا د سټي بالا ولاړس ول خپل د بوختي سره چادري او چپلې کې شان سره سم کړ بار دور خیریت دی کې چې شي بارې ول نو په دغه رقم حسن جمال خو نو بچا صاحب کوم هغه لکه اسلام فک شوې تا کوم څه سړی بغیر کې چې دا خدای پر دې پیغمبر یا باچا ته اوازه ورسېدله چې ښځه ستا په تله پسې ده. باچا چې ولیدل هغه د ژوند څه کوله کوه کې ښځه زما سوباله دا د کوم ښایسته ښځه چې پرزو کې ژوس په وسه ارزت کوم دغه رقم پېښېږي یو ښځه چې حسینې کرار سړی پر مړ کې دا رقم نو د ده سره د مرګ وهم سوباره نو بېرته راغلې کښېناستې اوس څه وکي فکر ویش د دې علاج اوس څنګه کوي بره لاس پورت کړي چې هله پاکه بېزویه کړي کساتم اخلي ا د چې لاس پورته کړي هغه ګوري بېزو سنو بېزو بیا څوک پرېږدي په خپله خونه کې چې ورسره اوسېږي باچا بېرته په لښته پسې د کوره پسې واخېسته چې پسې واخېسته نو بېرته لکې دی دی کوره غوړنې مړه نیولې وراله دلته ورته کښېناسته ا چې کښېناسته خو دی اوس صالح سړی نیک سړی و دلسوز و چې مال د نارینه سره باید دلسوزي سړی پر اوسېږي بره الله پاکه پر خپل عالي کې ا بیرته بره پر خپل آل سوله نو د شذي سره چې مشوره کوله په قول یې کوله درې غټ څونه خواستونه چې علي قول سره کړی دي د دې د غلط مشورې د وجه ګرد پر دې خلاص وداله ګرد پر دې باندې وواله ګرد پر دا غو لاړ او کینو خواستونه کړی وي خو علي به څونه مال او دولت ور کړی وي د جنت خواست به کړی وي د ایمان خواست به کړی وي مګر چې د دې سره مشوره وکړه معنا تر حدود به ګام نه اړه کې در حدود ګام په دغه باره کې د محبت واړون دغه ټوټ کې درکېم نو الله عز وجل دې مشته شذي نه ګرا کې په خپل کورو کې علامه مجدد دغه مسائل لکه د طلاق الله دې ارض و میړو ماینه سره وساتي ځنی دا اخیری غاټي د چسړی ورته دریږي او الله پاک ته خوش ام نه دی نو ولې شپه هیڅ کې طلاق ورکه الله پاک ناراض دی وای ته چې د طلاق ورکه چې مجبور سي بي خي دا اخیری خیر خبره ستا مجبوریت څه وخت ملمیږي چې دا پاک پاکیزه ته جماعي نه کړی شوق چې تازه کړي ورکه نو سيدي دا سنت ام د طلاق دغه رقم دی دغه سم مسائل چې طلاقونه په یو پلا ورکه ام ګناه د بدعت ګنا لري او که په حیث کې ورکه هم ګنا لري یا په هغه طهر پاکي کې ورکه چې جماعي پکې کسی وي هم ګنا لري طهر به یې پاکي معنا جماعي به نه پکې کسی وي درې سره په یو پلا نه کې چې طلاق لروات کې نو سنت طلاق بلل کیږي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.